strach nakazywał puścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W Trójce sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Po czarnym berecie rozpoznamy żołnierza Formozy lub pancerniaka. W szkarłatnym chodzi żandarmeria wojskowa. Bordowy kolor zarezerwowany jest m.in. dla kawalerii powietrznej. Jak się okazuje, kolory, emblematy czy kroje umundurowania mogą nam wiele powiedzieć o jego właścicielu. Ilość samych nakryć głowy może cywila przyprawić o zawrót głowy. W tym roku Święto Niepodległości Ministerstwo Obrony Narodowej obchodziło pod hasłem Dzień Szacunku dla Munduru. Wczoraj w 103 salach tradycji w całym kraju można było dowiedzieć się, jakie mundury i nakrycia głowy noszą wojskowi oraz jak zmieniały się one na przestrzeni lat. Wojsko. Jak czytać mundury i co one oznaczają? O tym Karolina Kamińska. W wojskach lądowych żołnierze noszą rogatywkę lub beret. Kapelusz podhalański pojawi się w jednostkach piechoty górskiej. Wszystko jest precyzyjnie określone, mówi podpułkownik Dominik Potocki z szefostwa służby mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W przypadku ubiorów galowych są to w wojskach lądowych czapki rogatywki. W przypadku marynarki wojennej i sił powietrznych są to czapki garnizonowe. Dla kobiet w wojskach lądowych, w siłach powietrznych w tym ubiorze jest dedykowana furażerka. Natomiast w marynarce wojennej kapelusz. Czołgiści z czarnej dywizji w Żaganiu podczas codziennej pracy noszą specjalne kombinezony. Są wygodne i sprawdzają się w polu, podkreśla starszy szeregowy Paweł Czarnowski. To jest kombinezon czołgisty przystosowany dla załogi do czołgów. Kombinezon jest niepalny. Jest kurtka ocieplana, a pod spodem jest kombinezon. Szeregowy Daniel Grudziński jest mechanikiem 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Mundur, który nosi na co dzień, musi być przede wszystkim praktyczny, a zimą także ciepły. To jest mundur polowy w wersji zimowej. No, mamy kurtkę goreteksową, rękawiczki. Jest kurtka nieprzemakalna praktycznie. W życiu wojskowego zdarzają się jednak sytuacje, kiedy można założyć odświętną jego wersję. Wróćmy więc do podpułkownika Dominika Potockiego. Mundur galowy jest to najbardziej elegancki mundur. Zawsze jest on połączony z białą koszulą, z lakierkami, które są nienagannie wyczyszczone, jak również tak cechą charakterystyczną jest sznur galowy. Jak to wygląda w przypadku pań? Mundury polowe są identyczne. Inaczej jest w przypadku munduru galowego. Podporucznik Kamila Lewandowska z 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Mundur wyjściowy jest delikatnie jaśniejszy, mundur galowy jest ciemniejszy, koloru ciemnozielonego. Różni się również koszulą. Do galowego jest biała koszula, a do wyjściowego jest zielona koszula. Jeżeli chodzi o krawat, jest zakładany taki sam, koloru czarnego. To jest akurat charakterystyczne dla żołnierzy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W polskiej armii są jednak wyróżniki, które są unikatowe, wyjątkowe dla danej jednostki. Żołnierze z czarnej dywizji noszą na ramieniu skrzydło husarskie, zwane potocznie wiewiórą, mówi major Artur Pirkowski. Znak, który noszę na swoim ramieniu, to jest znak, który dziedziczymy z pierwszej dywizji pancernej pana generała Maczka. Pan generał Maczek i jego żołnierze nosili dokładnie taki sam znak, jak my teraz. To jest skrzydło husarskie, szyszak husarza wpisany w okrąg. To na koniec kilka słów o czarnych naramiennikach, typowych dla jedenastki z Żagania. Tu swój wkład miał generał Stanisław Maczek, przypomina Waldemar Markotula, kustosz sali tradycji. Generał Maczek zwrócił się z prośbą do naczelnego wodza o możliwość noszenia na mundurach przez żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej, która powstała ze wspomnianej 10. Brygady Kawalerii, czarnych naramienników, które miałyby nawiązywać do czarnych kurtek skórzanych, które nosili pancerniacy. Zresztą generał Maczek w swojej kurtce przeszedł praktycznie cały szlak wojenny. Teraz już Państwo wiedzą, jak odróżnić pancerniaka od lotnika i marynarza od pogranicznika. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem, a już za chwilę powiemy o rogalach marcińskich i gęsinie. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Piękny jest ten świat, gdy wciąż odwieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca blask,

Na razie statystyczny Polak zjada zaledwie 25 gramów gęsiny rocznie, ale jeśli już nie jemy mięsa, to nie ma jak w mroźny dzień opatulić się kurtką z gęsim puchem w środku. Te niezwykłe ptaki zadziwiają naukowców, inspirują smakosze, a ich puch to towar luksusowy. O tym ciekawym nielocie, czyli gęsi białej lub domowej, opowie nasz ornitolog, amator Przemek Cięgotura. Gęś jest ptakiem niesamowitym. Halina Bielińska, dyrektor Instytutu Zootechniki Zakładu Doświadczalnego Kołda Wielka, województwo kujawsko-pomorskie. Gęsi absolutnie przywiązują się do człowieka. W czasach zamierzchłych one nawet nie jedzono, ich tylko traktowano jako bardzo szlachetne ptaki przepowiadające pogodę. Podobno gąsiory są wierniejsze niż gęsi. Możliwe. Niebywałe. Niebywałe. Rzeczywiście tak jest. Chciałabym, żeby tak ludzie zachowywali się cudownie, jak właśnie gęsior z gąską w momencie, kiedy łączy ich miłość. Świeżą gąskę dostanął pani? Około 5 kilo, no tak około 200-250 zł. Pierwszy raz kupuję, ciągle to kurczak, to kura, to coś tam. W Polsce największy rozkwit był w XIX wieku, kiedy w Warszawie była taka giełda, działała giełda gęsia, na której już wtedy gromadzono około 3,5 miliona gęsi. Świeża gąska, świeża gąska. Nie, przykro mi bardzo, ale niestety nie mięsko w tym roku, nie. Gęś staje się dzisiaj ważnym elementem kuchni, a także staje się symbolem kuchni narodowej. Bogdan Gałązka, kucharz, smakosz, historyk jedzenia. I dzisiaj możemy dostać i pół gęski i robimy pierogi z gęsią. Już nie wspomnę o krupniku z gęsi, który jest doskonały. Zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby zrobili ciasto kruche zamiast jakże szlachetnego masła na tłuszczu gęsi. Podobno smalec gęsi, bardzo zdrowy. Piłem kiedyś go z mlekiem w dzieciństwie. Tak, jest bardzo dobry. Jest bardzo zdrowy. Ma dużo kwasów tych omega. Ma wysoką temperaturę topienia, palenia. W związku z tym można na nim smażyć. Pan też gęsina w Dzień Niepodległości? Jest to odkrycie dla mnie jako smakosza, że można wypchać jabłkami, kaszą, bomba. A puchowa kurtka jest? Ale nieprawdziwa. Kołderka jest puchowa, ale jeszcze po babci i sentyment, ale jak ciepło. Jeżeli chodzi o sam surowiec, no to mamy jeden z lepszych surowców pierzarskich na świecie. Konrad Ożgo, Zakład Pierzarski. Wysyłany jest ten surowiec na cały świat. No, mamy swoją markę wypracowaną przez wiele lat. Polska ma około 2% udziału w całym rynku światowym. W Polsce wydaje mi się, że to jest jeszcze niedoceniany surowiec. Sprężystość tego puchu jest naprawdę fenomenalna, najwyższa na świecie. On jest używany w bardzo ekskluzywnych strojach, a nawet w kosmosie. Stroje kosmonautów również są wyposażane prawdopodobnie w puch pochodzący chyba z Japonii, ale to jest polski puch. Życzymy ciepła i smacznego. The flame where the streets have no name. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już niebawem na wszystkich zegarach w Polsce pojawi się godzina piąta, a przy mikrofonie pojawi się w audycji Synthpop Michał Kirmuć. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. W audycji Winien i Ma mówić będziemy m.in. o patriotyzmie gospodarczym, Polskim Ładzie, biznesie maseczkowym i podpisanej przez Polskę deklaracji o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku. W Trójce przed południem zaprosimy na Niepamięć. Spektakl stworzony w koprodukcji warszawskiego Teatru Garnizon Sztuki oraz Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. To tylko niektóre z propozycji Trójki na piątek, na 12 dzień listopada. My już dziękujemy Państwu za uwagę. Audycję przygotował Jacek Frenzel, mówił do Państwa Witold Lazar. Życzymy miłego piątku lub ewentualnie, jeśli ktoś pozwolił sobie na to trochę wcześniej, to miłego długiego weekendu, a raczej jego drugiej części. Dziękujemy bardzo i tradycyjnie miło było z Państwem nie spać. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej.